ott van mindenki, a szembesítés és a nagy kibontás, hogy akkor mire jöttél rá és mit fejtettél meg, az ugye ez mindig egy kultikus pipázással indult. Igen, és hát ez kicsit nekem nehézséget is okoz ez az egész dolog, ez a pipázás. Azért mert ugye a Leslie Lawrence annak idején pipázott, itt a viszkizet, csajozott. Jó, de inni iszol. Hát most már az sem. Tényleg? Szőkenő pipák és csajok a könyvben? És való életben semmi? Épp ez a probléma, hogy egyszer csak kaptam egy levelet, vagy egy e-mailt, egy ilyen alkohol ellenes ligától, amelyik közölte velem, hogy kedves Lőrincő, a maga kedvencünk, stb. De miért isznak állandóan vedernek a viszkit, amikor úgyis rombolja az ember szervezetét, stb. Hát írtam is, hogy jó, majd kicsit visszafogom magam, megy a fene. Ez még hatással van rá, tehát tényleg kivetted a viszkizést a könyveidből? Vagy hát utána? Nem vettem ki, de csökkent. De nyugtass meg, hogy a főhősöd nem spárgát eszik napi 10 km fut, és fegyver helyett csúszlival lő, illetve gumipokkal. Mindenki egy sámán szertartás. De nem is képzeld, de utána kaptam egy e-mailt a dohányzás ellenes ligától. Ja, jó, hogy fárasztó. Halál komoly, hogy most kedves Lőrinc, oly maga annyira szeretjük, stb. De hát mikor nikotin ellenes harcol, meg hadjárat, meg nem tudom. Aztán meg az erőszak ellenesektől, hogy sok minden sarkon, minden harmadik oldalon van egy hulla. Rasszló, hát nem lehet így, hogy mit írni. Így, vigyázni kell, azért van azért időnként a pipa is van, meg van diszki is. Legyen, ezek lenni, ezek egy nagy Lőrinc Lawrence rajongónak ez hiányozna, ha nem gyújtaná pipára, és nem innál viszki. Ami még hiányozna pipa mellett, azok a nyakkendőid. Ezek is azért emblematikusak, hogyha valaki meghallja nevedet, akkor abban a pillanatban így lát maga előtt, és látja ezeket a csodálatos nyakkendőket, tehát a csodálatos, ezt udvariasságban mondtam, mert hogy ez egy abszolút csodálatos. Ez szépen ilyen fél drága kőből van, és pakálnak egy ilyen, annak ide egy aszték, azt hiszem aszték uralkodónak. Tőlünk megkérdezte, hogy ez azért van. Egy csodálatos dolog. Nekem nem is tetszik. Kérdezik a hallgatók, hogy olyan csodákat, amire te sokszor írsz, a Tibetben lebegő szerzetes, vagy a Tumót alkalmazó szerzetes, egyet volt szerencséd, amikor még Ázsia valóban Ázsia volt, és Tibetben is még lehetett azért valódi gyakorló lámákkal találkozni. Azért volt szerencséd valami hasonlót látni? Vagy olyat, amit az európai kicsi szenzációhajhász módon csodának írnak le, vagy kitalációnak? Megmondom őszintén, nem. De ez nem jelenti azt, hogy azért nincsen valami, vagy ezek közül sok minden, és fel kell sorolni, hogy mik ezek, de előzzük. Tehát sok ilyen elképzelés van, az, hogy például személyiséget tudnak cserélni emberek. Van. Vagy transzban futnak, hogy a lumapák, akik 20-30-40-50 kilométerek. Igen, és stb. Szóval van egy csomó ilyen. Na most igazából, hogy én nem láttam ilyeneket, az nem jelenti azt, hogy nincs. Vannak olyan emberek, akik egész életüket arra szánták fel, olyan kutatók is ott éltek a tibetiek között, hogy ezeket az úgynevezett csodákat, ezeket tanulmányozzák, és 40 év után visszajöttek Európába, és nem láttak semmi ilyet. Na most a dolog ugye könnyű, akkor elmondhatjuk, hogy nincs. Hát, igen, csak a probléma az, hogy ezek ugye kultikus dolgok, ezeket, hát, hogy nem csinálják ezek nem vásári mutatvány. Persze, tehát nem lehet azt mondani, hogy oda megyek egy ilyen palihoz, és akkor azt mondom, hogy egy kicsit, ha nézzem meg, úgyhogy hát ugye nem. Tehát ez csak nagyon kis zárt közösségek, nagyon ünnepélyes alkalmazás, ahol nagyon nehéz hozzáférni. Tehát én mindig azt szoktam mondani azoknak, akik kérdezik tőlem, hogy most a Kelet ez milyen, és milyen csodák, meg stb., hogy Kelettel kapcsolatban két dolgot nem szabad csinálni. Az egyiket nem szabad mindent vakon elhinni. Tehát azért, mert valakinek más a szeme, meg kicsit más a bőre, mint a miénk, az nem jelent azt, hogy az sokkal többet tud, mint mi. Tehát nem kungfuzik mindenki. Tehát önmagában az még nem jelent semmit. A másik pedig az, hogy ugyanakkor csipőből se szabad elutasítani semmit. Ó, ezek hülyék, nem? Ilyen sincs. Tehát nagyon tanulmányozni kell. Hát majd lehet, hogy évtizedek múlva majd ki fognak derülni, ezek nagyon is természetes dolgok, ezek valóban egy csomó dolog, amit írnak, az valóság. Hát annak idején képzeljétek el, hogyha Petőfi Sándornak mondjuk azt mondták volna, hogy már rövidesen lesz egy olyan gép, hogy átlát rajta, és látod a csontjaidat, meg megnézik a... És hát az akkor ugyanez a helyzet. Akkor azt mondta, hogy nem létezik. Itt volna, ívott volna még egy abszintot, elővette volna a kardját, és elkezdett volna hadonászni. És van neki, Sándor, ne csinálj. Hagy, tartogass 15-én. Igen. Akkor is micsoda balhét csinálj. Rövidesen jön egy zsida, ami áthalad rajtad. Emlékszem még arra az időre, például, amikor az akupunktúra az egy ilyen burzsa áltudomány volt. Hát hogy ne. És közben azért a kínai medicina, hát azért tudjuk, hogy... Mondom, hogy ezeknek a megismerése lehetséges, ha vannak egyáltalán ilyenek. Hát van egy, például nagyobb, van egy érdekes történet,